Agnieszki Chylińskiej Pink Punk, która jest kolorowym krzykiem artystki. Kup album Pink Punk za 34,99 i odkryj serię bezkompromisowych tekstów artystki. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, czwartek, 25 października, minęła 16. Czas na serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prożmowska i Romuald Wójcik. Samochód z wicepremier Szydło wjechał w inny samochód, nikomu nic się nie stało. Kto będzie rządził w 9 województwach, na razie nie wiadomo, trzeba negocjacji. Więziony w Rosji ukraiński reżyser Ołech Sencow z nagrodą imienia Sacharowa. Samochód służb ochrony państwa, w którym jechała wicepremier Beata Szydło, nie zdążył zahamować i uderzył w Peugeota prowadzonego przez 77-letniego mężczyznę. To wstępne informacje policji dotyczące kolizji, do której doszło w Imielinie na Śląsku. W sumie uszkodzone zostały 3 samochody. Beata Szydło zaraz po zdarzeniu została przewieziona do miejsca zamieszkania. Beata Szydło napisała na Twitterze: dziękuję za troskę, wszystko okej, okay. Była drobna stłuczka, nikomu nic się nie stało, rozbite lampy i zderzaki, uważajcie na drogach, bo deszcz i ślisko. Do podobnego zdarzenia doszło w lutym ubiegłego roku w Oświęcimiu. 21-letni kierowca Fiata Seicento nie zauważył kolumny uprzywilejowanych samochodów i wymusił pierwszeństwo. Kilka tygodni temu także w Oświęcimiu kolumna samochodów z prezydentem Andrzejem Dudą potrąciła chłopca. Dziecko trafiło do szpitala. Informował Łukasz Kałuża z Radia Katowice. Prawo i Sprawiedliwość może samodzielnie rządzić w 6 województwach, a Koalicja Obywatelska w 1. W pozostałych 9 regionach konieczne będzie utworzenie koalicji. Oficjalne wyniki wyborów samorządowych podała w nocy Państwowa Komisja Wyborcza. W 4 sejmikach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim szanse na współrządzenie mają radni Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. W województwach lubuskim i zachodniopomorskim zbudowanie większości będzie zależało od SLD i bezpartyjnych samorządowców, a w śląskim od SLD, na Dolnym Śląsku od bezpartyjnych samorządowców i Komitetu Wyborców Rafała Dudkiewicza, na Opolszczyźnie od radnych mniejszości niemieckiej. Poseł Tadeusz Cymański uważa wybory samorządowe za sukces Zjednoczonej Prawicy, chociaż jak przyznaje, nie potrafiła ona przekonać mieszkańców wielkich miast. Ocena każda w sporcie, w życiu jest porównaniem, jest odniesieniem. Co my mieliśmy 4 lata temu? Mieliśmy jeden sejm. Dzisiaj milion ludzi więcej. O 25% ludzi. Wrażenie jest bardzo ulotne, a ocena jest owocem rozumu, chłodnego liczenia. No to przecież mamy już 6 sejmików. Lider PO Grzegorz Schetyna podkreśla, że koalicja przekonała Polaków w miastach i województwach. 75 miast wygranych w pierwszej turze, 26 prezydentów, 49 burmistrzów w pierwszej turze, dlatego że to jakby podkreśla symbolikę naszego zwycięstwa i tego dobrego wyniku, dobrych kandydatów i zaufania, którym zostali obdarzeni. Zdaniem liderki Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer jest duża szansa, że Koalicja Obywatelska będzie rządzić w ponad połowie sejmików. W wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobyło 254 mandaty, Koalicja Obywatelska 194, PSL 70, bezpartyjni samorządowcy 15, a SLD Lewica Razem 11 mandatów. Do jutra krakowski sąd odroczył rozprawę w procesie w trybie wyborczym prezydent Krakowa Jacek Majchrowski kontra premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o słowa premiera z konwencji wyborczej PiSu. Tu cytat: miasto nie zrobiło nic lub prawie nic w walce ze smogiem. Reprezentujący przed sądem premiera Morawieckiego radca prawny Krzysztof Kufel przekonywał, że wypowiedź miała charakter oceny i nie może podlegać trybowi wyborczemu. I na taką odpowiedź odpowiada się w taki sposób, że mój interlokutorze, nie masz racji, bo zrobiłem to, to, to i to, no ale nie wytacza się takich powództw, bo nie do tego jest tryb wyborczy. Wypowiedź pana Morawieckiego mówi o tym, że nie zrobiono prawie nic. No i trudno o bardziej akademicki przykład sformułowania ocennego niż słowo prawie. Reprezentujący prezydenta Krakowa adwokat Grzegorz Kuca przedstawił w sądzie kilkaset stron dokumentów z informacjami na temat działań miasta w walce ze smogiem. Nie zgodził się z twierdzeniem prawników premiera, że sprawa nie powinna mieć trybu wyborczego. Ten tryb właśnie służy ocenie tego, czy ta informacja była informacją i czy podlega weryfikacji na zasadzie prawdy czy fałszu. Jeżeli mówi się, że się nie zrobiło nic, to znaczy, że nie podjęto żadnych działań. Jeżeli zrobimy chociaż jedną rzecz, to już nie można powiedzieć, że nie zrobiono nic. Wyrok ma być ogłoszony jutro w południe. Nagroda imienia Sacharowa, którą przyznaje Parlament Europejski, tym razem dla przetrzymywanego w Rosji ukraińskiego reżysera Ołecha Sencowa. Nazwisko laureata ogłosił przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani. Poprzez swoją odwagę i determinację Sencow stał się symbolem walki. Walki o uwolnienie więźniów politycznych we wszystkich miejscach na świecie, w tym Rosji, mówił ogłaszając zwycięzcę szef Europarlamentu. Europarlament zażądał natychmiastowego uwolnienia Sencowa. Ukraiński reżyser został aresztowany przez rosyjskie władze po aneksji Krymu. Oskarżony o terroryzm i skazany na 20 lat łagru. Ołeh Sencow odrzuca oskarżenia, mówiąc, że mają one charakter polityczny. Przez kilka miesięcy prowadził głodówkę, domagając się uwolnienia Ukraińców aresztowanych po aneksji Krymu. O przyznanie Nagrody Sacharowa Ołechowi Sencowowi zabiegali polscy europosłowie. Wyróżnienie jest przyznawane od 1988 roku. Jako pierwsi otrzymali je Nelson Mandela i Anatolij Marczenko. Kilku laureatów Nagrody Sacharowa otrzymało później pokojowe Nagrody Nobla. W tym roku Sencow został też zgłoszony do pokojowego Nobla. Najpierw wskazał go były prezydent i noblista Lech Wałęsa, później Rada Najwyższa Ukrainy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy bardzo. Kolejne wiadomości już za 25 minut, w skrócie o 16.30. Teraz pogoda. Polska w zasięgu niżu z nadpółnocnej Rosji i Skandynawii. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. No ten wiatr zwiększający uczucie chłodu wcale nie wygląda, nie czuć, że to ciepły wiatr, mimo że powietrze polarnomorskie. Do końca dnia pochmurno i deszczowo. Najwięcej deszczu pada we wschodniej połowie kraju, na krańcach południowych deszcz ze śniegiem, w Tatrach sam śnieg. No i to właśnie ten dzień. O tym mówiliśmy od samego rana. W Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Dziś do końca dnia od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie oraz nad morzem. A w nocy wciąż pochmurno i deszczowo, szczególnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie. W górach przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Nie za wysoka temperatura nocą od 3 do 8 stopni. A jutro, tak jak dziś, pochmurno i deszczowo, w górach popada deszcz ze śniegiem, wiatr południowo-zachodni umiarkowany nad samym morzem oraz w Tatrach w porywach do 80 km na godzinę. Jutro na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. To jutro. A dziś przez cały dzień jesteśmy w Lublinie. Sprawdzamy, jaka tam pogoda. Trójkę na miejscu reprezentuje Monika Suszek. Jesteśmy w Lublinie, a Lublin deszczowy od wczesnych godzin przedpołudniowych do teraz. Teraz już tylko lekka mrzawka, 7 stopni wskazują termometry, ale odczuwalna temperatura dużo niższa i zanosi się na to, że chyba ten deszcz jeszcze nam się pojawi, szczególnie późnym wieczorem. Tak jak w Warszawie za oknami, teraz przejaśniło się, wyjrzało słońce. Oby tak do samego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś miał mieć takiego starego smartfona jak mój, albo takiego super nowego i jeszcze zapłacił teraz tylko połowę, to co byś wolał? Barbara, weź już idź do tego Media Expert, weź kup i weź nie marudź. W Media Expert za nowego smartfona zapłacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny, Media RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Dziś przez cały dzień, jak słyszą Państwo, jesteśmy w Lublinie. Od porannej audycji przez do południa również za chwilkę ponownie przeniesiemy się na Wyżynę Lubelską. Będziemy podążać także podziemnymi śladami, nie tylko sztuk mistrzów. Trasa ma długość niecałe 300 metrów. Idziemy teraz w kierunku pomieszczenia, w którym znajduje się nasz skarb. A tych skarbów tam nie lada. Kolejne będziemy odkrywać już za kilka minut. Wcześniej podsumujemy wybory samorządowe. Niewątpliwym zwycięzcą w sejmikach jest Prawo i Sprawiedliwość. Wygranym też jest Platforma, dlatego że ugruntowała swoje pozycje w dużych miastach. PSL nie znika ze sceny politycznej. Przegranym myślę, że jest Krajowe Biuro Wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła zbiorcze wyniki wyborów. Wraz z komentarzem przedstawimy je za kilka chwil. Dziś także powyborczy. Puls Trójki to kwadrans przed 18. Za pół godziny o tańczowym piątku w szkołach to jutro. Wszystko po to, by młode lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe poczuły, że w szkole jest miejsce też dla nich. Tak tłumaczy organizujący wydarzenie Kampania Przeciw Homofobii. A co na to rodzice? Nie puściłabym. Po prostu mam inne poglądy. Co więcej, na pewno bym z nim porozmawiała. Czy pan by swoje dzieci puścił na takie lekcje? Myślę, że tak, bo nie widzę tutaj żadnego negatywnego wpływu. Lepiej, żeby wiedziały, na czym to polega, znały temat. Jutro w ponad 211 szkołach odbędzie się tęczowy piątek organizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii. Czy jako rodzice mamy wpływ na to, czego uczą się nasze dzieci? Czekamy na sygnały nie tylko rodziców w tej sprawie. W popołudniowej audycji także rozmowa ze Sławomirem Sierackim na temat standardów niemieckich mediów, na

Jednak Platforma zawsze była mocna w dużych miastach, więc ten wynik aż tak bardzo nie dziwi. Z kolei PiS wypadł w tych wyborach dużo lepiej niż 4 lata temu, podkreśla doktor habilitowany Jacek Zaleśny, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bez wątpienia, jeżeli formacja dotychczas rządziła samorządowo w jednym województwie, obecnie w 6, no to bez wątpienia jest to potężny sukces tejże formacji. Widać w skali kraju, że to oddziaływanie samorządowe na poziomie sejmiku województw będzie się umacniać. Z kolei profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej, uważa, że tak naprawdę wszyscy liderzy partii mają się nad czym zastanawiać. W zasadzie nie ma zwycięzcy w tych wyborach. Są cząstkowe sukcesy i są cząstkowe porażki. Prawo i Sprawiedliwość powiększyło zakres swojej władzy w samorządach, ale ma też powody do obaw, ponieważ to jest wynik gorszy niż ten, który PiS uzyskał w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Koalicja Obywatelska, dobry wynik w dużych miastach, no ale też nie jest na takim poziomie jakby ekspansji politycznej, że to byłoby gwarancją do uzyskania dobrego wyniku za rok w wyborach parlamentarnych. To kto w takim razie przegrał te wybory? Niektórzy uważają, że PSL. Ludowcy co prawda zdobyli ponad 13% głosów, ale to zdecydowanie słabszy wynik niż w 2014 roku. Publicysta Jarosław Włodarczyk uważa jednak, że ludowcy i tak nieźle sobie poradzili. PSL nie znika ze sceny politycznej. Niewątpliwym zwycięzcą w sejmikach jest Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że poprawiło swój wynik wyborczy z poprzednich wyborów, więc biorąc pod uwagę to, jak się jest u władzy, to jednak następuje pewna erozja popularności czy erozja władzy. Wygranym też jest Platforma, dlatego że ugruntowała swoje pozycje w dużych miastach. Przegranym myślę, że jest Krajowe Biuro Wyborcze. PSL na pewno przegrał z PiS-em, o czym świadczą nie tylko wyniki, ale też poparcie wśród rolników, którzy w trakcie tych wyborów chętniej głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, mówi z kolei publicysta Maciej Hutkiewicz. W niedzielę wieczorem, jak pojawiły się exit pole. Z tych exit poli wynikało, że wynik PSL-u jest jednak nie tak dobry jak 4 lata temu, kiedy była książeczka i kiedy oni byli na pierwszej stronie. Jest znacznie gorszy, ale jednak całkiem niezły. Zaczęło się okazywać, że jednak PSL-owi spadło, a wzrosło PiS-owi, bo to nie była różnica między nim PSL-em, czy Koalicją Obywatelską, czy czymkolwiek innym, tylko to było między PSL-em a PiS-em. Polskie Stronnictwo Ludowe w porównaniu do wyborów z 2014 roku straciło aż 89 mandatów i zanotowało najgorszy wynik w wyborach samorządowych od 2002 roku. Ale powiedzmy jeszcze o najlepszym wyniku w tych wyborach, prawda? Tak, zwycięzcami jesteśmy zdecydowanie my. Frekwencja wyborcza ponad 54%, prawie 55%, najwięcej w historii tych wyborów. Dla tych wszystkich, którzy brali udział w tych wyborach samorządowych, krótko mówiąc, brawa. Mariusz Krzemiński, dziękuję bardzo. Ja rozumiem cię, Lewska, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Ja rozumiem, że ciężko z nadmiaru wybrać tę jedną, gdy zalega ci w workach masa nasion boleśnie, ale żeby aż tak nisko lecieć i by mogła się mieć się w kolekcji dać. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Z nowej płyty, z płyty ubiegłego tygodnia, to Kasia Nosowska, brawa dla państwa. 23 minuty po godzinie 16. Przenosimy się do Lublina. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Trójka wraca do korzeni. Przez cały dzień jesteśmy w Lublinie. Dawniej wędrowali po świecie, pokazując magiczne sztuczki, a dziś można ich wciąż spotkać właśnie w Lublinie. O kim mowa? Wie to Monika Suszek, która jest na miejscu. Mowa oczywiście o sztukmistrzach, bo to właśnie w Lublinie działa Fundacja Akademii Sztukmistrzów i każdy może nauczyć się tajników sztuki nowego cyrku, a ich działaniom patronuje ten najsłynniejszy sztukmistrz zingerowski Jasza Mazur, o czym mówi Joanna Zentar z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Sztuchmistrz z Lublina, najsłynniejszy lublinianin, bohater książki Izaaka Baszewisa Singera. Dzisiaj też bohater wielu projektów lubelskich, festiwalu Śladami Singera, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Ośrodek Broma Grodzka Teatrenen, ale też karnawału sztuchmistrzów, który przyciąga do Lublina dzisiaj wielu turystów, tak naprawdę z całej Polski i z całego świata. I jest też próbą przypomnienia tej bardzo niezwykłej postaci literackiej. Przez wiele osób rzeczywiście ta książka jest bardzo dobrze znana i kojarzona z Lublinem. To teraz ja wybieram się na poszukiwanie tych współczesnych sztukmistrzów z Lublina i znalazłam. Obok mnie jeden z nich, Marek Żmuda. To co, jesteśmy przed Akademią Sztukmistrzów? Dokładnie, konkretnie Dom Żołnierza w Lublinie. Tutaj właśnie trenujemy i szlifujemy swoje umiejętności. Także zapraszam serdecznie. No to teraz po krótkiej przebieżce po schodach na pierwsze piętro, ale można się rozgrzać, prawda? Przed treningiem znajdujemy się w naszym magazynku. Tutaj wszędzie dookoła, na lewo, na prawo, kolorowe różne sprzęty, monocykle, maczugi, talerzyki, diabola, piłeczki. Teraz może trochę posłuchamy, jak te sprzęty brzmią, prawda? Posłuchajmy. Jeden ze sprzętów, który brzmi najlepiej, to są rusałki, tak zwane. To, co jest w nich fajnego, to to, że jeżeli żonglujemy, to możemy usłyszeć rytm naszego żonglowania. Teraz słyszymy kaskadę, czyli trzy piłki, które są żonglowane. Jeżeli żonglujemy je na tej samej wysokości, z tym samym rytmem, to słyszymy, czy mamy te same wysokości, żonglujemy. Co jeszcze mamy tutaj? Co jeszcze tutaj mamy? Proszę pani, tu mamy wszystko. Wszystko tutaj mamy, co nam potrzeba. A ta, te szklane tego na dole kulki, to co to takiego jest? Wyglądają magicznie. Tak jest, wyglądają magicznie i są ludzie, którzy potrafią sprawić, że te kule akrylowe naprawdę magicznie się zachowują. Jest to akryl, czyli taki przezroczysty materiał. Wygląda to trochę jak szklana kula, ale na szczęście jest dużo bardziej wytrzymała niż szkło, ponieważ nawet jeżeli spadnie nam na ziemię, to w dalszym ciągu akryl jest w jednym kawałku i możemy go dalej używać. I te akryle służą do tak zwanej żonglerki kontaktowej. Dlaczego żonglerka kontaktowa? Ponieważ cały czas akryl ma kontakt z naszym ciałem, czyli toczymy go sobie po ręce, po całym w naszym zasadzie ciele. A jak to się stało, że sztukmistrze, cyrkowcy zawitali właśnie do Lublina? Dobrze trafiliśmy, ponieważ Lublin zdecydował się postawić właśnie na nowy cyrk, na sztukmistrzów. Karnawał sztukmistrzów to jedna z flagowych imprez miasta. A co sztukmistrze robią wtedy, kiedy sezon się kończy? Teraz? Nie ma już czegoś takiego jak sezon, ponieważ pracujemy cały rok. W momencie, kiedy jest ciepło, jeździmy z festiwalu na festiwale, zapraszamy ludzi, więc można przyjść do nas, poruszać się troszeczkę, potrenować, zadbać o swoją sylwetkę, figurę. Także pracy jest teraz już przez cały rok pełno. A lubelskich sztukmistrzów można spotkać również w plenerze. Zajęcia są prowadzone w parku lub na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim. Tak, pod zamkiem przepięknie, przepięknie. Tam też będziemy, a za niecałą godzinę, o czym powiemy, no, będzie niezwykła opowieść. To prawda, za niecałą godzinę to będziemy schodzić do podziemi lubelskich i będzie trochę o tych legendach. Będzie to opowieść mrożąca krew w żyłach i rozstrzygnięcie konkursu, przypomnę. Chodziło o wyznanie miłosne do cebularza właśnie lubelskiego. Nagrody i zwycięzcy już po godzinie 17. Polecamy i zapraszamy. Zapraszamy do Lublina. Na program zaprosił Brubek, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. 27,5 minuty po godzinie 16. O, co ja słyszę? Szybciusieńko uciekamy. zd3@polskieradio.pl 2273 71335. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Co ja słyszę, to ja widzę i uciekam. Jane's Addiction. Chciało mi się wyrwać z samego rana. Przez redaktora prowadzącego, ja teraz nie wiem, czy jest poniedziałek, piąta rano i ja jadę do pracy, czy jest czwartek po południu i ja wracam z pracy. Ustalamy, synchronizujemy zegarki i kalendarze. Mały piątek, 16:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Zapytany o możliwość koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS odpowiedział, że kampania rządzi się swoimi prawami. Bardzo chciałbym poszerzyć wpływy PiS w samorządzie. Sam kiedyś byłem w sejmiku koalicyjnym. Warto przypomnieć o takiej koalicji. PiS, Liga Polskich Rodzin, PO, PSL, dodał Stanisław Karczewski. Tymczasem ruch kontroli wyborów chce dymisji PKW w związku z nieprawidłowościami w wyborach samorządowych. Ruch domaga się też utworzenia centralnego rejestru spisu wyborców i przywrócenia monitoringu kamer. 7 osób tymczasowo aresztował sąd rejonowy w Słupsku, uwzględniając wniosek prokuratury w sprawie grupy przestępczej wyłudzającej kredyty. Straty oceniono na 1 700 000 zł. Członkowie grupy rejestrowali firmy pośredniczące w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek. Następnie używali danych osobowych innych osób, podrabiali podpisy i dokumenty, wyłudzając gotówkę z banków. Prokuratura Okręgowa w Słupsku zabezpieczyła 1129 takich umów. Mówił Przemysław Woś. We Włoszech rano rozpocznie się strajk generalny. Media ostrzegają przed chaosem komunikacyjnym. Przyczyną są żądania płacowe, projekt budżetu i ustawa emerytalna. Strajkujący domagają się też inwestycji w infrastrukturę. Na dobę ma stanąć komunikacja miejska w całym kraju. Będzie jednak działać wczesnym rankiem i wieczorem, by ludzie mogli dotrzeć do pracy i wrócić do domu. Kolejne wiadomości w Trójce o 17:00. A jak synchronizować, to synchronizować, a to już za 29 minut. Pan synoptyk zdaje się tak, edycja kopiuj, edycja wklej. Dziś pochmurno i deszczowo, ale możliwe przejaśnienie od 6 do 12 stopni. W nocy pochmurno i deszczowo. W górach przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem w nocy od 3 do 8 stopni, a jutro, nie zgadną państwo, tak jest, pochmurno i deszczowo. W górach do tego popada deszcz ze śniegiem. Od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum. Najwyższa temperatura, no bo przecież przy tak silnym wietrze porywistym to nie w sposób powiedzieć, że najcieplej. No, trzymajmy się tego. Najwyższa temperatura do 13 stopni jutro na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Nie mogę, Barbara. Jakiś mały ten nasz telewizor. Ledwo rozpoznaje piłkarzy. A wiesz, że za taki nowy, dużo większy teraz możemy zapłacić tylko połowę? Marian, weź, idziesz do tego Media Expert. Weź kup i weź nie marudź. W Media Expert za nowy telewizor zapłacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Moc. Myślę, że moc. Wybieram komfort. Pięknie wygląda. Pewnie się prowadzi. Sporo frajdy z jazdy. I wygoda. Czym Ciebie zachwyci nowa Honda CR-V? Przekonaj się w salonie podczas dni otwartych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. zd3@polskieradio.pl. Pani Agnieszka napisała: od zawsze Lublin i podlubelski Świdnik były moimi miastami. Teraz z rodziną mieszkamy w Szwajcarii. Jaki był uśmiech i zarazem zdziwienie, kiedy moje ukochane trajtki, trolejbusy zobaczyłam w Curychu. A mimo radości męża ostatnim razem z Polski przywiozłem mu właśnie cebularze. Ta radość bezcenna. Bardzo pięknie dziękujemy. To pani Agnieszka. zd3@polskieradio.pl. 2273. SMS-owo także 71335. Kolejny temat o tęczowym piątku za chwilę. Come your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Fantastyczny Bob Dylan w nowej wersji. Chodzimy, spacerujemy po Lublinie, można także biegać, zresztą nie tylko tam. No i będziemy biegać. Chciałem uzyskać informację, o której godzinie będzie dokładnie emitowany ten reportaż o bieganiu, o przetrenowaniu, ponieważ nie dosłyszałem, a chciałbym przegapić go po prostu. Po godzinie 17.20 nie będziemy straszyć, a na pewno pomagać biegaczom i nie tylko. Polecamy po 17.20 cykl Biegam, bo lubię. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut, godzina 17, zmieniamy temat. Jutro w ponad 200 szkołach w Polsce ma odbyć się tęczowy piątek. To akcja środowisk LGBT na rzecz tolerancji wśród uczniów. Na korytarzach mają zawisnąć tęczowe flagi, a uczniowie przyjść ubrani na kolorowo. Rodzice nie są jednak zgodni, czy tego typu akcje w ogóle powinny odbywać się w szkołach. Jak by pani zareagowała, jakby się dowiedziała od swojego dziecka? Jutro u mnie jest tęczowy piątek. Myślę, że po prostu nie puściłabym. Co więcej, na pewno bym z nim porozmawiała. Zresztą myślę, że to chodzi o wartości po prostu. Powinny się angażować całe szkoły w takie akcje? No według mnie nie. Czy pan by swoje dzieci puścił na takie lekcje? Myślę, że tak, bo nie widzę tutaj żadnego negatywnego wpływu. Lepiej, żeby wiedziały, na czym to polega, znały temat. Jutro zapowiedzieli państwo, że w ponad 200 szkołach w Polsce odbędzie się tęczowy piątek. Na czym ta akcja ma polegać? Tęczowy piątek to akcja, która powstała z troski o młodzież LGBT. Cecylia Jakubczak, kampania przeciwko homofobii. Młodzież, która doświadcza bardzo dużo przemocy, agresji, zarówno fizycznej, jak i werbalnej. Kampania przeciw homofobii przekazuje zgłoszonym do tęczowego piątku szkołom materiały, a to jak będzie wyglądało tęczowy piątek w danej szkole leży w rękach już nauczycieli, nauczycielek oraz młodzieży. Będzie to wyglądało w ten sposób, że osoby, które chcą brać udział w tym wydarzeniu, po prostu mogą na siebie założyć jakiś element kolorowy. Uczennica 27 Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Czackiego we Warszawie, gdzie jutro odbędzie się kolorowy piątek. Typu jakąś bluzkę tęczową, żółtą, niebieską, obojętnie. A to jest inicjatywa uczniów, czy taka bardziej szkoły? Bardziej uczniów. Czy będą jakieś pogadanki na lekcjach? No już były pogadanki. A trzeba mieć zgodę rodziców na to? Nie. Nawet jak się nie ma 18 lat? Nie, bo to są nasze własne poglądy, a nie poglądy rodziców, na które oni nam pozwalają. Co na to ministerstwo? Czy ma wpływ na to, jakie akcje się dzieją w szkołach? Żadna akcja w szkole nie może się odbyć bez wiedzy i zgody rodziców. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. W związku z tym apelujemy do rodziców, aby jeżeli usłyszą informacje dotyczące tego, że jakakolwiek akcja dzieje się w szkole bez ich zgody, wbrew wartościom, które oni wyznają, mają prawo się temu sprzeciwić, mają prawo nie zgłosić swojego dziecka, mają prawo zażądać, aby ich dziecko nie uczestniczyło w tej danej inicjatywie. To dyrektor szkoły ma możliwość, aby zapraszać różnego rodzaju organizacje do szkoły i stowarzyszenia, natomiast zawsze przy tej inicjatywie musi być rodzic i rodzice muszą wiedzieć, jakie materiały są przekazywane uczniom i co to w ogóle jest. A czy jest lista tych szkół? Rodzice mogą się dowiedzieć, że w danej szkole ta akcja jest organizowana? Szkoła ma obowiązek informować rodziców o tym, co dzieje się w danej placówce, więc jestem przekonana, że szkoły, które zdecydowały się tęczowy piątek zorganizować, taką informację rodzicom uczniów i uczennic przekazują. Każdy uczeń powinien być szanowany, bez względu na to, jaki jest. Prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski. Wydaje się, że kluczowe jest w ogóle próba jednak ograniczania wszelkich form przemocy, czy to werbalnej, czy pozawerbalnej. Natomiast nie sądzę, żeby takie sztuczne rozbudzanie seksualności wśród dzieci i młodzieży miało sens. Szkoła to nie jest miejsce na ekspresję swojej seksualności. Szkoła przede wszystkim ma się zajmować edukowaniem i wychowywaniem. Natomiast niekoniecznie szkoła ma się zajmować promocją jednak dosyć politycznej agendy aktywistów LGBT. Czy rodzice muszą się na to zgodzić, czy nie? Akcja jest całkowicie dobrowolna. Jeżeli ktoś nie chce w niej brać udziału, to nie zostanie w żaden sposób zmuszony. Uczeń 27 Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie. Materiał to nie będą rozdawane na normalnych lekcjach, tylko na zastępstwa za inne lekcje, więc w tym wypadku nie jest to konieczne, aby te materiały przyjmować, jeżeli ktoś sobie tego nie życzy. Dodajmy, że Rada Rodziców 27 Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie, gdzie jutro odbędzie się tęczowy piątek, nie udzieliła nam komentarza, tłumacząc, że nie zajęła w tej sprawie formalnego stanowiska. A informacja na temat tęczowego piątku zebrała Paulina Kozion. Ciekawi jesteśmy państwa głosów, szczególnie rodziców w tej sprawie. zd3@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. 3, 4. Pan Kuba napisał, jestem ojcem 17-letniego licealisty. Rok temu syn oznajmił nam, że jest gejem. Zmieniło się diametralnie moje podejście do tematu homoseksualistów. Jednakowoż syn w szkole nie jest z tego powodu gorzej traktowany. Odnoszę wrażenie, że dzisiejsza młodzież jest bardziej dojrzała, bardziej otwarta na inność. To my, dorośli, jesteśmy bardziej uprzedzeni niż młodzi. Tolerancja. Brakuje jej dorosłym. Z pozdrowieniami od pana Jakuba. ZD trzymał po polskieradio.pl 22 7 3 7 1 3 3 5. Zapraszamy do Trójki. Za kwadrans 17. Podczas niedawnego berlińskiego spotkania prezydentów Polski i Niemiec Christoph van Marschall, dziennikarz gazety Tagesspiegel, zapytał prezydenta Andrzeja Dudę, dlaczego program Trzeci Polskiego Radia nie podał w ubiegłą sobotę informacji o postanowieniu Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Tymczasem słuchacze radiowej Trójki byli o tej decyzji wielokrotnie informowani, tyle że dzień wcześniej, w piątek. Mimo to pytanie niemieckiego dziennikarza zostało zrelacjonowane przez wiele polskich mediów. O tym, dlaczego doszło do takiej sytuacji, ze swoim gościem zastanawia się Marcin Pośpiech. A z nami wiceszef Polskiego Radia dla Zagranicy, znawca Niemiec Sławomir Sieracki. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Jak się okazuje, niespodziewanie program Trzeci Polskiego Radia został wywołany do tablicy przez dziennikarza niemieckich mediów w czasie niedawnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Berlinie. Chodziło o decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zdecydował o tymczasowym do czasu ostatecznego wyroku zawieszeniu zmian w Sądzie Najwyższym. Według niemieckiego dziennikarza Trójka w sobotę nie poinformowała o tym wydarzeniu. Przypomnijmy, ta decyzja unijnego sądu zapadła w piątek po południu, a Trójka w tym dniu mówiła o niej w swoich serwisach o 14, 15, 16, 17, 30, 18 i 22, także o 23, a o północy w Polsce, jak wiadomo, zaczęła się cisza wyborcza i siłą rzeczy nie było też programów publicystycznych. Jak pan ocenia tę sytuację? Już sam ten fakt, że dziennikarz niemiecki odniósł się do braku informacji w sobotę, pokazuje, że była to ustawka medialna. Po prostu niemiecki dziennikarz przeszukiwał wszystkie możliwe źródła, żeby znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia, który można byłoby wykorzystać podczas konferencji. On mówił, że zwróciła mu na to uwagę jego żona, która jest Polką i po prostu jest słuchaczką także Trójki. No, przykre, że słucha tylko Trójki w sobotę, bo warto również słuchać tego programu w piątek. Gdyby rzeczywiście tak było i była wierną słuchaczką stacji, wiedziałaby, że w piątek były informacje na temat orzeczenia zabezpieczającego TSUE. Panie redaktorze, pytanie, czy to był po prostu niedoinformowany dziennikarz, co też oczywiście się zdarza, czy też to była próba wykreowania fake newsa? Jak pan to ocenia? Myślę, że to była próba wykreowania fake newsa. Bardzo dobrze, że przywołujemy to określenie. Niemcy są znani z tego, że doskonale potrafią wszystko zaplanować. I myślę, że dokładnie się przygotowali do tego. Pan Christopher Marshall wiedział wszystko na temat informacji, która poszła w piątek. Myślę, że wiedział, że w piątek poszło, w sobotę nie poszło. Zostało to wykorzystane w fake newsie. Czyli sugeruje pan też, że wiedział, że w Polsce jest cisza wyborcza, że nie ma programów politycznych, że przed wyborami generalnie nie mówimy o wyborach, o polityce, o wszystkim tym, co jest związane z głosowaniem, które miało nastąpić dzień później. Na pewno o tym wiedział, ze względu na to, że jak pan redaktor tutaj przytoczył, ma żonę Polkę. Polacy doskonale wiedzą, że jest cisza wyborcza. Pewnie zgodzimy się, że nie ma mediów bez skazy i to tak w Polsce, jak i w Niemczech, czy gdzie indziej na świecie. Prezydent w swojej odpowiedzi zasugerował, że niemieckie media mają problem z relacjonowaniem niektórych wydarzeń. No, pan prezydent tutaj bardzo grzecznie oprzedł się z mediami niemieckimi. Przytoczył przykład atakowanych kobiet. To nie jest pierwszy w Kolonii, tak, w 2015 roku, w styczniu. Przypomnijmy, że to miało związek z zabawą sylwestrową, noworoczną. Niemcy mają bardzo duży problem z wolnością słowa. Znaczy, tam był argument taki, że władze i też media bały się, że ujawnienie tych informacji w tym momencie lub zaraz po tych zajściach spowodują, że nastąpi eskalacja tych emocji i to będzie złe z punktu widzenia racji stanu Niemiec. Informacje o tym, że były atakowane i to w masowej skali kobiety koło dworca kolejowego w Kolonii, media społecznościowe podały niemal natychmiast. Także powoływanie się przez duże media, głównie CDF, bo ta stacja telewizyjna była atakowana, na to, że nie chcieli być, nie chcieli wznosić jakiś, zniecać jakiś zamieszek, jest, no, moim zdaniem, mija się tutaj z logiką. CDF nie podał tej informacji, tak samo jak inne media, ze względu na, według mnie, panującą autocenzurę wśród dziennikarzy niemieckich. Polega ona na tym, że władze zwierzchnie nawet nie muszą mówić, czego oczekują. Dziennikarze doskonale wiedzą, co jest poprawne politycznie, co nie. Sławomir Sieracki był naszym gościem. Dziękujemy i do usłyszenia. W sercu Boga nie mam od lat, nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Chciałem poinformować o korku, ale to jest korek gigant pod Poznaniem. Stoi praktycznie cała autostrada od węzła Poznań-Zachód, a nawet jeszcze wcześniej tam był wypadek na wysokości Poznań-Komorniki i cała autostrada, tam jest kilkunastokilometrowy korek się tworzy. Także jeśli ktoś jedzie w kierunku Warszawy od Świecka, niech o wiele wcześniej zjeżdża na zachodnią obwodnicę, bo tworzy się coś ogromnego. Bardzo dziękujemy za ten sygnał. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Prosimy także o sygnały w tych i innych sprawach, także w sprawach książek. Na Wysokiej Połoninie to cykl książek Stanisława Wincenca poświęcony Huculszczyźnie. Pierwszy tom, Prawda Starowieku, został opublikowany w 1936 roku, a pozostałe już po wojnie. Jeśli Państwa zdaniem to jedna z najważniejszych polskich książek ostatniego stulecia, zachęcamy do głosowania na stronie 100książek.polskieradio.pl. 100 książek na stulecie niepodległości. Stanisław Wincenc na Wysokiej Połoninie. Niezwykły cykl, którego gatunkowa przynależność jest niejednoznaczna, a kolejne części powstawały na przestrzeni ponad 40 lat. Autor na Wysokiej Połoninie młodość spędził w okolicach Kołomyi oraz Stryja na dzisiejszej Ukrainie i to tam zafascynowała go kultura Huculów. Wschodniokarpaccy górale pochodzenia rusińskiego i wołoskiego właśnie w Stanisławie Wincencu doczekali się swojego Homera. Tak pisano jeszcze w latach 30., kiedy ukazał się pierwszy tom cyklu. Rzeczywiście Wincenc ocalił folklor Huculszczyzny dla kolejnych pokoleń, mimo że sam nie miał etnicznych związków z regionem. Jego pracę można porównać z tym, co wcześniej o góralach tatrzańskich napisał Kazimierz Przerwa-Tettmajer. Na kartach książki spotkamy postaci baśniowe, zapisy ludowych podań i legend, a także nieco wyidealizowaną wizję ludzi żyjących poza cywilizacją. To właśnie miałoby sprawić, że są wierni wartościom, a ich życie jest pełne sensu i bliskie naturze. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki.